ayrılan yarimden. Armudu daldan, edalı yardan ayrılmam senden. Kim ayrılmış, ben ayrılan yarimden. Aman evlerine vara gele, eğlendim iftiradır dilden dile söyle. Edasına